مسلمان قتل کړو ودیه مسلمه الى اهله اتفایات کې نو ذکر سو پس یو ان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله دلتم دیه مسلمه دی التم دیه مسلمه دی د مسلمان د پاره دغه جمله اعلی کارولې د زمي د پاره چې د قوم چې دغه سره فقط میثاق عهد مسلمان خو نو مؤمن خو نو فقط قرارداد دی ورسره درلودي دغه په باره کې عین هغه جمله کارولې د فدیه مسلمه الى اهله وتحرير الرقبه کدا استشهاد وار التوی نه دغه مؤمن د پاره دغه رقم ونه نو د جد و خبرو په دلیل باندې شی او حدیث شریف سو بل په دغه آیات کې چې د مسلمان د پاره په دیت مسلمه تون دي د کافر چې ستا قرارداد ورسره زمي دغه د پاره دغه جمله ده نو دی نو د دې هغه یت سره مساوات لري یو تر بل کمیږي نه چې با بعد یو کافر یې وژلې دی اندو یې وژلې توس پر دې مسل وشه لازمه یې د دې به چې مال لا چورسی اسلام وایا د دې د پاره مغه سل وشه لکه شیخ صاحب چې چا په خطا قتل کړو خپل وشه دی راغب چې دی غونه قدر قیمت لري د اسلام د نظر نو نن دریمه مسله دغه ذکر سوالونه سلرمه مسله دا ده چې دغه کفاره چې لازمي چې د تحریر د رقبی مؤمنه دي کفاره یادوم چې دی به یو عمره ازادي یا به دوی میاشتې روژه نیسي دا په قاتل پسې اړه لري چې دا قتل یې کړی دی کفارې بل څوک ته د سر نه شي ادا کولی شي زوی ته وایي بچو ته زما دپاره یو څو روژې ونیسه دا دوی میاشتې روژې چې پر ما کفاره باندې ده کفاره به دی ادا کړي یو دیت دی چې موږ یې یادو دیت چې دی هغه پر عقل او تقسیمیږي کیدای شي په خبره پوه سه ازادي وي جرمانی چې پر دا قاتل راځي یوې کفاره بل یې دیت دیت د عقله پر موږ ولې عقله هغه د کومه کان دی یې تربرونه او کدی اهلي کسب والا او اتحادیه درلودلې لکه نجاران یا خیاطان یا ننوایان یا مستریان اتحادیه درلودلې یا د وقتاک محکمه ده یا د بجلی محکمه ده دغه سي محکمه وي بیا به هغه د دفتریان ورسره وړي دا دیت پر اندازې پر اوغو باندې نو کفاره شتوای یا دمرئی آزادول یا هغه دوی میاشتې پرله پسې روژې نیول دا خپله د قاتل ذمهوارده کوي بي دیت چې دی هغه یې پر ټبر باندې چې هغه د ده تربرونه ورته وایي یا د ده پر دفتریانو او شریکانو پر اوغو باندې چشکېږي دیت لازمېږي هغه دیت لا هم شریعت وایي چې اصلي ذمهواري خو د قاتل ده مګر زه پر اوغو ولې اندازومه باران دی خو په تس باندې قوي دی په تس غښتلی دی چې دی بې احتیاطي کوي موټر ځغلی باله ځای به د څلوېښتو نه یې د په سلو شل کې رایله کړي نو دا بې احتیاطي دی ولې کوي خدای موکمل دی ځان ته چې زه د بجلۍ د محکمې یم یا زه خو دونه خانان ترګورو نه لرم نو ګزک به ودی ته درې چې راوړه وسیت بیا بله ورځ چې دی که د غلطي کول ترګورونه یې پر راغورځې ډبه یې خپل د دفتر والا یې پر راغورځې چې ویل د غلطي کوي بله پلاله موږ ستا دیت ورسره ورکړي ته بیا هغه چې مونه کوي دا دغه دپاره چې اسلام وایي دی په خپلو ترګورو هم را کنټرول شي په خپلو دفتریانو او شریکانو هم مسلکو باندې هم را کنټرول شي کیدای شي په مضمون پوهېږي یو هغه دیت دی چې هغه یو سړي قتل په قصد سره کړی خدای قصاصیج برای و پلا اغده مقتول اولیاء و ایراسی جور سره وکو تا با مرشت دیت رکه اغد دیت پا عاقلو پس آره نلی اغل اغه چې دی خاص په چا کې اړه لري په دغه قاتل په اغه دیت اړه لري اغه خو شریعت نه دی لازم کړی اغه خود په جوړه پر ځان لازم کی نو اغه تر بودرو نه پنیول کیږي کدای شي دا دیتم سره جلا کی د قتل خطا دیت چې دی اغه پر چا تقسیمیش اغه پر عاقله او تقسیمیش پر تر برو کاردارانو باندې تقسیمیش یو په قتل عامت کې چې دی معاب شي خلک ورته ته مشتق قصاصونه ونه سمشت دیت راکه دی ورته وای شری اغه دیت به ګرد دی د خپل مال سور کی اغه په عاقله او په اړه نه لري نو دا بل مسله په جزای کې پنځمه مسله دا ده چې په کفاره کې چې دلته الله رقبه مؤمنه ذکر کړل دغه کمرایي مؤمن یي چې آزاد کې هم غاړي په خلاصيږي کمنځه و مؤمنه و هم غاړي په خلاصيږي دا لازم نه دي چې خامخا به نر مرایي کښزه و کنر و چې مازی مؤمن وي سړی قتل په خطا کړی وي د غاړي چې د ګنا څخه ځان خلاص کی نو دغه یو رقبه به دی ازادي بلکې هغه مرایي و کغه منځه و پروا نه لري ولی خود ته رقبه ذکر کړه الله پاک په تحریر رقبه رقبه دا غاړي ته وای د منځي غیم رقبه د مرې غیم رقبه ده نو دغه باندې د بار خلاصي جنو شپږمه مسله دا ده چې دا دیت په چاته کول کیږي نو سړی خو دی مرس وستو د د پاره دوه نه دیت لازم دی سر وشان دی ازر جنار دی الله سره در هند وچاته ورک دا د مقتول و شرعي میراث خوروتو کول کیږي دا دواړو خبرو ته بس سپام د مقتول و شرعي میراث خوروته دا د شرعي قید ول او سره وای ځینې کسان دا رقم دی او څوک شرعي میراث خور نه دی د افسټړي مثلا

کاری چې الله پاک دا خودی زده قصاص خلاص کړم هغه زما جرم او ګناه خو پر ما باندې دا هغه په پزاروی معافی ده الله څخه الله ته بزاری کینو دا یو لس مسلې چې خلاص شولې دا اوس چې کوم آیات کریمه دلته دی دا چې دلته اوس موږ وایو چې مال د جسر به خبره اړه لري دغه چې الله پاک دلته فرمایلی دی چو من یقتل مؤمنا متعمدا دا چې ما تلاوت کی که څوک په قصد مؤمن قتل کی ترجمه ته غوښونه سی بار سوال پر واری دیږي و من هر هغه څوک یقتل چې دی قتل کی مؤمنا مؤمن متعمدا په قصد سره فجزاؤه جزاء د چې د جهنم او دوزخ دی خالدن دی په داس حال چې به همیشه ای په فج دوزخ کی خالد خود ته همیشه ته ویل کیږي و غضب او غضب وک الله علی پاک علیه پر دبانی ولعن لعنت بو وکه پر د باندې داخپل خاص رحمت څخه بیلیږي کی چې پر مؤمنانو باندې کی چې هغه د الله خپل جدار دی جنت دا غسی بیلیږي واعد الا با ما دک له دل عذاب عظیم لوی عذاب په اور کې بجلا ځای او ته برابر کی چې تا د قید سخت کوټه دغه ته بدلته اوسېږي دغه آیات چې اوس وګورم خدغه سړی چې په قصد سره قتل وکړي هغه دی د ابد الاباده پاره د رخ ځای سکنس او دا د ټول امت مسلمه د ټول امت مسلمه متفقه په اسلام ده چې په ګناي کبیره باندې سړی نه کافر کیږي په ګناي کبیره چې سړی وکي زنا وکړي خو ګناي کبیره شراب وکړي خو ګناي کبیره دروغ وایي خو ګناي کبیره دغه سی یا خمار دی د مثال په تور خو ګناي کبیره نو په دې سړی کافر کیږي ته خو ما زه ګناکار کیږي چې ګناکار سونو دا بجې دوزه خو د کافر د پاره دی دلته خو دې سړی ګناي کبیره کړی چې په قصد مؤمن قتل کی الله پاک دې به د همیشه د پاره التی نو دغه آیات ته چې وګوره او د اوغو علما او په سجه ته چې وګوره دا دې خو سره ټکر شو کته علما ورو د ځان د خېټ په سلا کړی چې یا دې به همیشه په دوزه کې نه د کبیره ګناه چې هغه بل آیات الترازی په دغه سورته نساء کې د آیات کریمه راځي الله پاک فرمای ان الله لا يغفر ان يشرك به الا پاک چې دا خبره نه بخښي چې د سره شرک ونیول شي دا چاته نه معافي کړ دا ګناه دی مرش و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء او دی در دغه کمه ګناه چې در شرک را کمه چې در کفر را کمه شي تر دې دا چې کمه سو دا چاته خوښه صورت بخښي عفکیه توبه بم د نه یکشل چې واسه الله به معافي دا خبر په خدای غا آیات کریمه د وازه راغلی په دغه سورته نساء کې چې مو جوای اته څلورم نمبر آیات وګورئ مته پکې کې دي په یو سورې شپاره سم کې وګورئ دغه سورته نساء د خبر په کې دغه آیات مکرر په قران کې په دایو سورته کې دوه واره راغلی دي ان الله لا یغفر ان یشرک به یشک الا پاک نه بخښ دا خبره چې د سره څوک شریک ونسی شرک زمراد عام کوپر دی کوپر وکي پر کوپر مرسي الله نه بخشي و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء کوپر چې ما زرا کړت اسو بیا چې د الله ورته خوښ اس ولغه ته به معافي وکي چې نه و خوښ هغه به دوه رخته واچي خود اوغه آیات سره دغه ستاد د آیات ترجمه ټکر سول دلته و همیشه په دوه رخ کړي الله تعالی پاک چې ما خوښ سي زه معافو نو د دې جواب ورکنه دي یو جواب ده دي چې دغه آیات کریمه چې راغلي دي دا د هغه چا په باره کې دي چې دا دغه قتل ځان ته حلال بول په خبره پوسی وسغټه مساله په دغه ځای کې د مؤمن قتل نه خلک ځان ته حلال بول یزر ته چی شي دی دا واست ته حق پر لري خو ايش العيد اللي وران دي يا د دنه دي خوښ کړس نو دغه چې حلال یو بول دغه جزاء ده خد دا د مستحیل د پاره دی نو ګناي کبیره چې څوک ځان ته راوول د مؤمن بول په باګونای کبیره چې ګورای کبیره خو هغه د قطعاً حرامه قطعي حرام که چا حلال وبلد ام کافر دي په خبره پوسوي یا قطعي حلال حرام وبل ام کافر دي یو د مشتبهات چې په دلایل زنیه او ثابت سوی دی غو په حل حرمت باندې نه کافر کیږي یا چې قطعي شی چې شی حرام دی حلال ځانته بوګه دغه کافر دي چې د آیات اصلي د هغه چا په باره کې دي چې د مؤمن قتل په قصد کې ځانته حلال ام بولی او هغه مؤمن دي چې قتل حلال نه دي نه قصاص پر باندې دي نه پر زنا باندې نه وری دي چې کورواله دي چې د ویزه څنګه ساره و ماغه کسام نه ده نو چې دا کسان نه ده او مرتد سوی ام نه دي چې وعده مرتد سوی دي نو په چی شي باندې وښنه نو دغه چې په دا قصد قتل کی او حلال یزان ته بوجه نو بر خودی کافر خوجه دغه جزا ده کافر مخالدان په حاج دی مخالدان په حاج دا یو جواب بل جواب دا دی چې یا دا په هغه باره کې نه دی چې ځان ته حلال بوج دا دغه چا په باره کې دی چې حلال یې نه بوج را ولار سی په نه اکه باندې مؤمن قتل کی دا استحقاق الا بیان کی دا استحقاق الا بیان کی د کڅنګ د مثال په تور یو سړی را ولار سو برای اغلاق کړي